Еміграція віруючих до Америки. Знову повернемося в 1969 рік, тому що одноразово неможливо було описувати паралельні дві події. Сам виїзд віруючих до Америки розпочався з 1989 від даже 88 року, але імміграційний дух заполонив страдальців за віру набагато раніше. Я взнав про цей рух в 1969 році і думаю, що в тому році і розпочала впливати ідея виїзду на віруючих людей. Я опишу те, що знаю я, і воно може бути не зовсім точним, тому що я не був сторонником виїзду, я противився тому і всього знати не міг. Від мене, як від противника виїзду, дещо приховували. Спочатку те робилося в великій таємниці. Хто пройнявся тією ідеєю, то писали прохання дозволу виїхати за кордон із Радянського Союзу назавжди. Але ті свої заяви не давали відразу владі, тому що таких відразу були би вислали до Сибіру чи до тюрми. Ті заяви таємними стежками збиралися невідомими людьми, які мали заграничні контакти і передавалися в ООН, тобто Організації Об'єднаних Націй. Таким займатися в комуністичній державі під носом кегебістів було дуже небезпечно, тому що в тих заявах писалося таке: «Я такий-то прошу дозволу на виїзд в любу некомуністичну країну, щоб я міг там вільно сповідувати мої християнські переконання». Таке формування їхніх прохань було для комуністів як дус для жуків. Дозвольте виїхати куди угодно, тільки щоб не у вас жити. Такі люди для комуністичної системи були ворогами номер один. Але ті люди подавали їм свої заяви після того, як узнавали, що копії їхніх заяв уже знаходяться в Організації Об'єднаних Націй. І коли Організація Об'єднаних Націй вже знала, хто проситься виїхати з-під безбожного ярма. Якщо б комуністи таких судили, то увесь світ би був узнав про те, що Радянський Союз порушує Хельсінську декларацію прав людини, яку він добровільно підписав перед лицем всього світу. І ООН з підтримкою всіх країн світу за таких би заступився, а Союз нерушимий на тому втратив би дуже багато і нажив багато могутніх ворогів. І комуністи змушені були далі лукавити, щоб не здерли лицемірну маску гуманності з їх справжнього обличчя. Тому влада рад, отримуючи такі заяви від своїх підданих, не судила їх і не відмовляла у виїзді, тільки трохи ще затримувала їхній виїзд бюрократичними методами. А те «трохи» в кавичках тримало 13 років. За ті 13 років ті люди, які подали свої заяви на виїзд, пережили немало. Їх постійно викликали представники влади і ніби миролюбно домагалися від них, щоб вони відмовилися від своєї ідеї. І те робилося напористо через сільські ради, через районні та обласні структури влади, через людей, яких посилали, щоб їх переконати, що їхати нікуди не варто. Дуже згуста ходили представники влади і по домах таких людей, щоб залякати їх Сибіром, білими ведмедями, тюрмою і таке інше. Але ніхто не передумував, хто рішився на переселення. Такий рішався на основі Божого відкриття, яке отримував, що йому потрібно виїжджати. І такі були готові йти на все, хоч що би сталося з ними. Вони йшли на зов Господній. Я вірю, що розпорядженням, кому виїжджати, а кому залишатися, розпоряджався Бог. І тому з цього приводу було багато непорозумінь між народом Божим. Ми бачимо результат. Сотні тисяч виїхали, а ще більше залишилося на своїй землі. І ті діти Божі, і ті діти Божі. Богові одних було потрібно тут, а других там. Тим, котрі мали бути там, Бог не повелівав виїжджати, а хто потрібний тут, таким повелівав. І це приводило до непорозумінь між одними і другими. Ті, які повинні були залишатися, не могли чути того наказу, який лунав тим, хто повинен бути тут. І люди навіть вороже дивилися одні на одних. Ті, які виїжджали, рахували тих, хто залишався, що вони не довіряють Божому відкриттю, а ті, які залишалися, рахували тих, хто виїжджав, що вони погналися за ложним зовом, щоб гарно пожити в Америці. Те було як Божою перевіркою всіх нас, як ми віднесемося один до одного. Якщо ще буде світа сонця, то історичні часи покажуть, для чого ми тут. Та вже й тепер ми бачимо, через 15 років від перших емігрантів, які переїхали, що не марно переїхали. І якщо вистоїмо в цьому випробуванні, яке маємо, і Бог зможе залишитися між нами, то станеться те, для чого Він нас сюди післав. 13 років тримав час переконування і залякування тих, хто подав на виїзд. Тільки в 1989 році відпустили перших іммігрантів з Союзу. У нас з Кам'янки першими виїхали Воробці Дмитро та Георгіна, другими Телегузи, опісля Симчуки, потім Малофії, далі Білічуки та Грижуки. Після чого вже ми. Іммігранти перших років виїзду виїжджали не з таким комфортом, як ми. Вони виїжджали по єврейських візах через Австрію та Італію, де мали тривалі зупинки, жили в готелях, дожидаючи, куди кого направлять. А ми вже та інші після нас їхали по родинним зв'язкам прямо туди, де вже жили наші. Летіли воздушними суперлайнерами з Москви прямо до місця призначення. Я був спочатку проти виїзду. Коли я взнав, що потрібно писати заявки такого зразку, що відпустіть мене в любу некомуністичну країну, я сприйняв те як політичне гасло, щоб оскаржити владу, при якій ми жили. А в Слові Божому написано: «Царя чистіть». І я не погоджувався їхати. Думав, що вірніше буде перед Богом залишитися на своїй землі, страждати разом з своїм народом і трудитися для нього, тим більше, що прийшла свобода і вже дійсно можна щось і зробити в плані евангелізації. А мої сини всі хотіли їхати, та без мене не могли, тому що тільки я мав родинні зв'язки, де в Америці вже були мої дві рідні сестри. Повинен був першим виїхати я, а вже тоді після мене, до мене мої діти. Так проминуло більше року від виїзду моїх сестер. Економічний стан на Україні дуже погіршав. Народ став озлоблений на свій уряд. Людьми заволоділа міжнаціональна ворожнеча. Здавалося, ми на грані політичного зриву чи якоїсь революції. Всі державні устої з законності рухнули. Що далі буде, ніхто не міг того передбачити. Я був зовсім спокійний, вірив, що моя доля в руках Божих. І воно дійсно так було. Бог журився за мене. В Божому плані було не так, як думав я про себе. Одного разу заговорив до мене один комуніст, який був благосклонний до мене. Він сказав мені так: «Никодим, якщо ти маєш можливість їхати в Америку і не поїдеш, то ти нерозумний. Подивися кругом себе, що твориться. Хто може знати, що завтра буде? А у тебе 8 синів і 1 зять. Майже всі вони в таких роках, що якби щось політичне заварилося, їх примусять орудувати автоматами. І дуже може бути, що буде з них текти кров, чи залишаться інвалідами, і вони матимуть на тебе обіду, що те через тебе. Що вони могли б бути в Америці, в небезпеці, а ти не допустив їх до того. Коли я вчув таке слово з уст комуніста, мене наче жах охопив. Наче якісь двері переді мною відчинилися, і я явно побачив, що так, дійсно, це може так статися. Те його слово заставило мене серйозно задуматися. Я вірю, що то Бог післав його до мене і заставив так сказати мені. В моєму серці відтоді засіла журба. Думалося, мої сестри, племінник, телегуз Коля і багато-багато з Божого народу уїхали, по слову Господньому уїхали. А що, як я залишаюся, як невірний? Вони повірили і в небезпеці, а я свої рішення зробив своїм розумом. З Богом я не узгоджував цього питання ніколи. Я не дозволяв собі навіть помолитися, щоб знати на те волю Божу. І прийняв рішення випросити від Бога ясності по цьому питанню. Поговорив з своєю дружиною, ми взяли піст і усилили молитви, щоб отримати від Господа добро на наше рішення, щоб залишитися на Україні, чи якщо на те в Божому плані інакше, що потрібно виїжджати, щоб Він нам дав свій наказ. Те було якраз в ті порі, коли я вартував у молитовнім домі. Для такої усиленої, серйозної молитви умови у мене були чудові. Я ночами в чудовій атмосфері молитовного дому міг тверезо, зрівноважено розмовляти в молитвах про те з Господом. Якби я був склонний предвзятий щодо виїзду, щоб у мені було хоча б малесеньке бажання виїхати в Америку, мої молитви були б якимось іначими. Мабуть, я не мав би такої відваги стояти перед лицем Божим, усвідомлюючи те, що я випрошую того, що мені хочеться. Але я мав відвагу чесно вирішувати ту проблему перед лицем Господа, тому що мені думалося, що виїзд неугодний Богові. Я сподівався, що отримаю відповідь від Бога, що я добре розумію, і що Бог ще й похвалить мене за вірність йому. Так я молився один час, випрошуючи у Бога дозволу призвати ім'я Його, щоб не порушити заповіді Божої, призиваючи ім'я Боже марно. І відчув серцем, що молитви мої почуті, і я отримаю відповідь, що про те більше молитися не потрібно. В моїм серці засіли спокій і увіреність у тому. Далі потрібно було мені вирішити, куди йти з нуждою стати перед Господом. В нашій церкві були надійні сосуди Божі, через які Бог Святим Духом відповідав на нужди. Але я розсудив так, щоб опісля я не мав проблем з сумнівами, які могли непомітно появлятися, що люди знали, що я маю рідних в Америці, і могли, не пильнуючи, осмілитися сказати мені щось від своєї думки, то я вирішив і став просити у Господа, щоб дав мені відповідь через одного брата, якого я майже не знав, тільки чув, що через нього Бог чудово діє. Після моїх щирих молитвів, в яких я просив Божої присутності, під час моєї зустрічі з тим братом, щоб Бог наповнив його силою Святого Духа, і був між нами словом своїм. Через декілька днів я відчув, що буде мені відповідь через нього. Мені потрібно було ще взнати, в якому селі він проживає, щоб зустрітися з ним, тому що я не знав, звідки він. Однієї днини я поїхав в Чернівці, щоб попрощатися з однією сім'єю, яка виїжджала в Америку, і відпровадити їх на залізнодорожному вокзалі. Там, відпроваджуючи, були, як завжди, сотні друзів, які, дожидаючи поїзда, розмовляли між собою, стояли, ходили, серед яких був і я. Мій старший син Василь, який знав про мою таємницю, що я перебував у молитвах, щоб отримати від Бога слово для вирішення проблеми залишатися на Буковині чи виїжджати до Америки. Також він знав, що я просив у Бога, щоб дав мені відповідь через того брата. Він підійшов до мене і каже: «Тату, той брат, через якого ти просиш від Бога, щоб через нього були тобі відповідь на твої молитви, є тут тепер, на вокзалі теж. Можеш з ним познайомитися зблизька, і, можливо, буде нагода десь після від'їзду друзів помолитися з ним разом». Я пішов за сином, щоб побачити, де він, і при можливості познайомитися і домовитися про майбутню молитву. Побачив я його на площі, ззаді вокзалу, в колі братів, які розмовляли між собою. Я підійшов, поздоровався з усіма і пристав до гурту, прислухаючись до їх розмови. З часом щось заговорив і я, і при тому зняв капелюха, тому що говорив Слово Божого. Коли я говорив, то бачив, що той потрібний мені брат по-особому звернув свою увагу на мене. Аж вийшов крок наперед з кола, нахиливши голову в одну сторону, незвично дивився на мене. Коли я закінчив своє слово, то спитав брата: «Що ти так на мене приглядався?» Він відповів мені: «Приглядався, брате, тому, що Господь мені щось показав про вас і сказав для вас». Я знову запитав його: «То ти мені скажеш Божу об'яву?» Він відповів: «Скажу». І ми відійшли декілька братів в сторону, і він мені сказав показане і сказане. Того ж дня мені було сказане і показане все, про що я просив у Господа. Хочу звернути вашу увагу, тих, хто читає, як важливо випросити у Господа дома в себе дозволу стати перед Господом і його благословіння на пророка, через якого має бути слово, щоб був присутній Дух Святий і була Божа дія. Я не біг до пророків доти, поки не випросив від Господа благословіння на те у себе дома. А відповідь від Господа для мене була така: брат бачив гніздо з пташенятами, і Божі руки взяли те гніздо і переносили в інше місце. А слово було таке: я давно думаю про цю сім'ю, щоб на трудний час заховати їх під моїм покривалом. Брат бачив далі, що людина в білій одежі летіла від землі до неба і мала в своїх руках якісь папери. Коли прийшла на небо, то йшла до престолу Всевишнього, щоб отримати на них резолюцію. І був голос престолу: «Буде підписано». І брат сказав мені, що то мої папери. Далі брат бачив і передав мені, що вам, брат, подана колісниця, навіть винесена збруя для коней, щоб запрягати їх, тільки коней ще нема, щоб я молився за коні і готовив все потрібне в колісницю. Далі бачив брат людину, яка міряла землю каблукою. Це інструмент, яким міряють розміри полів. Брат запитав Господа, що воно означає. Відповідь була сказати мені, щоб я не боявся і не переживав, що на новому місці, на яке я приїду, хтось в чомусь обділить мене, тому що сам Господь наділяє для мене все потрібне мені. Об'ява Божа для мене була несподіванкою. Я розраховував на протилежне. Але ж я при всій серйозності молився, що як, Господи, розпорадишся, так я поступлю безоговорочно. І я здався, хоча думав по-іначому. Залишалося тільки молитися вже за виїзд, за коні, в скобках, тому що я ні разу за те не молився, я не дозволяв собі того. Повернувшись додому, я зібрав таємне зібрання дорослих членів моєї сім'ї, де об'явив всім про все, що сталося, і всі одноголосно прийняли з радістю Боже рішення. Через 4 дні я отримав пакет. Це з Москви. В американському посольстві всі папери, в яких потрібно було дати про себе всі дані для виклику на співбесіду в Москву, де американці при тій бесіді вирішували приймати таку сім'ю в Америку чи відмовити. Я вже знав, що нам не відмовлять по слову від Бога, що буде підписано. Ми готовили всі папери і самі готовилися для поїздки в Москву. Нас тоді було у сім'ї 8 душ. Ми двоє, моя сестра Марія, яка жила з нами, і 5 хлопців, ще не женатих. Любомир, Анатолій, Микола, який тоді був у армії, Іван і Андрій. Всі решта діти вже були подружені і мали свої сім'ї. Вони не могли їхати разом з нами. Потрібно було, щоб уже були ми в Америці, і тоді їх сім'ї викликали до нас. Все складалося чудово, кроме одного. Микола був у армії, а в посольство повинні були з'явитися всі особистою персоною. Але Бог, якщо щось робить, то перешкод для нього немає. Саме на той потрібний час він отримав з армії відпустку. Щоб бути допущеним у іноземне посольство, потрібно було мати на те документальне право, яке у нас було. Але ж кроме того, кожний дорослий при вході в посольство повинен був, кроме того, що він значився в документі дозволі, пред'явити свій паспорт. А порядки в Росії були такі, що ті, хто служив у армії, на час своєї служби свої цивільні паспорти мусили здати в міліцію. Миколин паспорт знаходився в міліції. Він міг його отримати тільки після закінчення військової служби. Всі наші спроби через знайомих отримати його паспорт тимчасово для поїздки в Москву були даремні. Те було протизаконно. А бути в посольстві разом з нами йому було необхідно, іначе він залишився би самий і вже після закінчення служби сам би жив і виходжував окремо всі ті папери, сам їздив би посольство і могло би було статися, що йому не дали б статус тікача. Ми опинилися в такій ситуації, що тільки Бог нам міг допомогти. І ми просили у нього допомоги. Коли приїхали в Москву, Микола був без паспорта. То була серйозна справа нам, українцям, зайти в чужоземне посольство. Там перевіряли документи російська міліція. Перше, чим пропустити в посольство. В нас була надія тільки на Господа. Уповаючи тільки на нього, ми підійшли до дверей посольства. І я забрав усіх наших паспорти, що були в мене, і свої папери віддав міліціонерові, той переглянув, і дав йому Бог такий добрий розум, що він не звірив паспорт кожного окремо з його фізіономією, але навіть не порахував, скільки нас, а скільки паспортів, відчинив двері, і ми всі прийшли. То було явне Боже чудо нам на добро. Я торжествував духом і хвалив Господа. Нашим американським консулом була дуже добра жінка і дала всім нам статус тікача. Навіть захотілося їй дати нам чисті бланки, яких на нас всіх потрібно було багато, щоб все оформити для виїзду. За такі бланки люди давали великі гроші спекулянтам, які на ксероксах десь в небудь-яких офісах копіювали їх і продавали тайно іммігрантам. В тій порі в Росії ксерокси були тільки де-не-де, в найпершокласних державної важності офісах. До них доступ мали тільки довірені люди, і вони тайно зловживали тим і наживалися грішми. Та жінка-консул, скільки мала в столі в себе потрібних нам бланків всі нам дала, щоб ми не витрачалися, дістаючи їх за гроші від спекулянтів. По-звичайному консули бланки не видавали нікому дочасно, тому що вирішувала долю статуса дати право на виїзд чи відмовити колегія консулів. І вже тільки під вечір оголошували, кому відмовлено, а хто отримав статус втікача. А наш консул сказала мені: «Не переживайте, ви отримаєте статус». І вже допомогла нам бланками. Це доповнювалося те слово, що було мовлене Духом Святим, що буде підписано. Коли під вечір вийшов чиновник з пачкою статусів у руках і став зачитувати, кому відмовлено, і дати тим, хто отримав тікача, то одні плакали, що їм відмовлено, інші стрибали і обнімалися, кружляючи з радості, що мають право на виїзд Союзу. Отримали і ми статус тікача. І щасливі, переживши чудову Божу допомогу і чудом вхід в посольство без паспорта, пішли на ночліг, прославляючи Бога. Спали ми на квартирі в людей, з якими раніше були домовлені за певну суму грошей, щоб мати гарантію на ночліг, тому що в готелях могло не бути місця. Ми ще мали наступного дня всі пройти спеціальну медичну комісію, без якої ми не могли виїжджати до Америки. Ми пройшли її успішно і повернулися додому, тобто там, де мали ночувати. До самого виїзду ще потрібно було чекати декілька місяців, щоб зробити заграничні паспорти, а також узгодити з авіакомпаніями дату виліту. До самого виїзду ще потрібно було чекати декілька місяців, щоб зробити заграничні паспорти, а також узгодити з авіакомпаніями дату виліту, придбати авіабілети, продати хату, продати і роздати все, що ми мали, і таке інше. Але на ночлізі в Москві, з Божої ласки, мені випала нагода прославити Господа такою справою. Коли ми ранком повставали від сну і збирали свої речі для виїзду додому, я випадково засунув руку між матрасом і спинкою ліжка, виявив там цілу нерозпечатану пачку грошей. То були самі червонці, 10-рублівки, в цілій пачці, їх завжди 100. Те складало суму 10 тисяч русських рублів, то були немалі гроші. Тієї жінки майже завжди хтось ночував з тих людей, що проходив співбесіди на виїзд і потребували ночлігу. Вона приймала таких і за те мала плату від них. Виходить, що хтось в неї спав і загубив ті гроші. Та пачка 10-рублівок непомітно сунулася в щілину між матрасом і спинкою і залишилася. Люди поїхали з Москви і, мабуть, коли виявили, що гроші загублені, може, і думали, що залишилися в квартирі, де вони ночлігували, але хто віддасть гроші, хоча б і знайшов, що вони в неї залишилися. Невіруюча людина сказала б: «Ніяких грошей я не знайшла і все». То ніхто й не повертався до неї. Але коли я знайшов їх, я покликав господиню квартири і сказав їй, що я знайшов не мої гроші у вашій хаті, і віддав їй таку суму грошей. Це було для неї добрим свідченням, що віруючі люди – то люди правди і чужого не привласнюють собі. 10 тисяч рублів – то була велика сума, і враження її було велике. Я пригадую, колись ще в Кам'янці приніс гроші, щоб здати до банку, на свою щедну книжку. Коли я увійшов у приміщення, там була черга людей, самі чоловіки, десь більше 10. Я ставав у чергу послідним і побачив на підлозі червонець 100 рублів. Всі, хто стояв у черзі, були повернуті до мене спиною, я міг би був підняти того червонця, і ніхто би був не побачив. Але я пристолочив його ногою і звернувся до всіх: «Товариші, Перегляньте свої гроші, чи вони всі у вас є. Всі стали глядіти у своїй гаманці, і один зміж всіх обізвався. У мене не вистачає, щоб це було? А я запитую, скільки не вистачає? Він ще переглянув і каже, десятки. А я далі запитую, а якими купюрами вона була? Він каже, червонцем. Значить, це твоє. Я підняв свою ногу і кажу, іди забери, це дійсно твоє. Якби ти сказав, що іншими купюрами чи іншу суму би назвав, були б не твої, тому я так запитував. Міг же хтось їх загубити із тих, хто вже вийшов і пішов додому. Якби я був сказав, я знайшов сотню, хто загубив? Будь-хто з нечесних сказав би я і привласнив собі чуже. А так отримав той, хто загубив. Він дякував мені при всіх, і інші відгукнулися у мою адресу гарними словами. Той випадок я бачив, як я створив хороше враження на всіх присутніх. А там в тої жінки в Москві було в 99 разів більше.